إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أيني واتوجه الله سبحانه وتعالى tukiwa katika muendelezo wa silsila yetu ambayo tumeipa jina ya a'ma yaqudu basiran la aba lakum kwamba kipofu imefikia leo hii amepata jeuri na kupata nguvu na kupata uwezo na ufahamu yeye wa kumuongoza njia ya mtu ambaye mwenye macho. Tukiwa katika muendelezo huo, leo hii biaunillahi subhanahu wa ta'ala tunataka tuthibitishe kwa hujja na dalili ndani ya Qur'ani na ndani ya Sunna na ndani pia fitra ndani ya maumbile halisi ya mwanadamu, na kuthibitisha kwamba sisi ahli sunnati wal jamaa as-salafiyin kwamba miongoni mwa itikadi ambazo tunazoziitakidi sisi kwa kuegemea ndani ya Qur'ani na Sunna pia na maumbile yetu halisi yanatuthibitishia hiyo itikadi kwamba sisi tunaitakidi ya kwamba aliyetuumba Allah subhanahu yuko juu. Mula wetu tabaraka wa taala aliyetuumba na aliyemuumba a'ma na aliyemuumba dhu basar, aliyemuumba kipofu na aliyemuumba mwenye macho, huyo Mola huyo tabaraka wa taala yuko juu. Hiyo ndiyo itikadi yetu sisi, na kutokamana na misingi tuliyoitengeneza katika hutuba mbili zilizopita huko nyuma, misingi ambayo inatuzuia kumfananisha uwepo wake wa juu na chochote katika viumbe vilivyopo juu. Leo hii biaunillahi subhana nitatoa baadhi ya ayat zinazothibitisha uwepo wa Allah juu na baadhi ya sunna almutahhara, sunna zilizokuwa sahihi za Mtume alayhi salatu wasalam zinazothibitisha hivyo, na mwisho kumalizia nitamalizia na maumbile halisi ya mwanadamu kwamba yanakubali ya kwamba Mola wake aliyemuumba yuko juu. Famin tilkumul ayati, miongoni mwa hizo aya, maana ni nyingi sana ndani ya Qur'ani zinazoonesha uwepo wa Allah juu, ni ile aya ambayo ni maarufu inayosema Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Hii ni aya ambayo imekuja ndani ya Qur'ani mara saba, tena ikija hivyo hivyo Ar-Rahman ala al-arshi istawa, kwamba Ar-Rahmani ni Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi. Allah subhana maja ar-Rahman ala al-arshi istawa, yupo juu ya arshi. Qala al-Imam Tabari rahimahullahu ta'ala, anasema al-Imam Tabari, ar-Rahman ala arshihi irtafa'a wa ala, kwamba huyu ar-Rahman yuko juu ya arshi yake, irtafa'a, amenyanyuka juu, wa ala, na yuko juu. Al-Imam Tabari anathibitisha ya kwamba uwepo wa aya hii ni dhahiri shahiri ya kwamba Allah subhanahu yuko juu. Bali al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala na yanasema, wa amma tafsiru istawa bi ala, na amma kulitafsiri neno istawa kwa maana ya ala, amenyanyuka juu, hadha huwa sahih. Anasema Ibn Hajari kwamba huo ndio usahihi, wa huwa almadhhabu alhaq, na ndio madhehebu ya kweli, wa huwa qawlu ahli sunna, na ndio kauli ya ahli sunna. Kutafsiri neno istawa kwa maana ya ala, kwa maana ya kuwa juu, hiyo ndio, hayo ndio madhehebu ya kweli, na ndio madhehebu, na ndio kauli ya ahli sunna. Hii ni aya ya kwanza iliyokuja ndani ya Qur'ani mara saba, inathibitisha Mola subhana yuko juu. Bali kuna aya nyingine, qala Mola jalla wa ala, Allah subhana aliposema, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-amalu as-salih yarfa'u, kwake yeye Allah tu, ilayhi kwake yeye Allah peke yake, yas'adu al-kalimu at-tayyib, yanapanda maneno mazuri au linapanda neno lililokuwa zuri. Qala al-mufassiruna rahimahumullah, wa katafsiri wa tafsiri wa Qur'ani, al-kalimu at-tayyib, neno zuri linalokusudiwa katika hii aya ni adh-dhikru wad-du'a, ni dhikri na zile dua ambazo watu wanaziomba, basi huwa zinapanda kwa Allah subhanahu juu. Ilaihi kwake yeye Allah subhanahu peke yake, yas'adu al-kalimu at-tayyib, yanapanda maneno mazuri au linapanda neno lililokuwa zuri, kwa maana dua ambazo sisi tunamuomba Allah subhanahu zinapanda kwenda kwake yeye. Na bila shaka neno kupanda linaonesha kabisa ya kwamba ni jambo la kutoka chini na kuelekea juu. Bali aya nyingine inothibitisha uwepo wa Allah juu, kwamba sisi Waislamu wote, sharqan wa gharba, mashariki na magharibi, Waajemi na Waarabu, sote tunakiri ndani ya Qur'ani. Hata yule ambaye hajasoma Qur'ani, hata yule ambaye hajalazimiana na Qur'ani kwa muda mrefu, anafahamu kabisa ya kwamba Nabii wa Allah alayhi salam, Isa mwana wa Maryam, tunafahamu ya kwamba Isa mwana wa Maryam, hakuna kaburi wala hakuna taarifa inaonyesha kwamba kuna mahala Isa alifia, kuna mahala hapa ndipo Isa mwana wa Maryam alikufa, kwamba alizikiwa hapa au nchi hii. Bali sote Waislamu tunakiri ya kwamba Isa mwana wa Maryam alifaishwa juu. Na uthibitisho hilo, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, mimi Allah subhanahu wa ta'ala ninakunyanyua uje kwangu, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, nami ndiye mwenye kukunyanyua wewe Isa na uje kwangu mimi Allah subhanahu. Bali aya nyingine ikathibitisha ikasema, bar rafa'ahu Allahu ilayhi, bali Allah subhanahu amemnyanyua kwenda kwake subhanahu wa ta'ala. Wote tunakubali ya kwamba Isa mwana wa Maryam amenyanyuliwa kwenda juu. Juu kwa nani? Na kitendo cha kunyanyuliwa maana yake ni kutolewa chini na kupelekwa juu. Hadhihi ba'dhu al-ayat, hizi ni baadhi za aya tatu nne ambazo zinazothibitisha kwenye akili iliyokuwa salama, zinazothibitisha ya kwamba Mola wako tabarak wa ta'ala yuko juu, na Isa alifaishwa na kupelekwa kwa Mola wake. Dua yako unayoomba inafaishwa, inakwenda kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sisi itikadi yetu kutokana na hizi aya mbili tatu na zingine ambazo tutazitaja, tunathibitisha na tunaitakidi katika nyoyo zetu, katika moyo wetu tunaitakidi ya kwamba Allah aliyetuumba yuko juu. Na amma fi sunnati al-mutahhara, na amma katika sunan, katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fahaddith wala haraj, elezea wala usichoke wala usipate tabu. Hadithi ni nyingi sana miongoni mwa hizo. Lamma suila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an sababi sawmi shahr sha'ban, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa kwa nini unakithirisha sana kufunga mwezi wa Shaaban, kwa nini wewe Muhammad alayhi salatu wasalam, kwa nini unapofika mwezi wa Shaaban unakithirisha sana kufunga? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasema Mtume alayhi salatu wasalam, hadha shahru yurfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, mwezi huu matendo ya waja hunyanyuliwa kwenda kwa Mola wa ulimwengu. Mwezi huu ni mwezi ambao matendo ya waja hunyanyuliwa yanakwenda wapi? Turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, yananyanyuliwa matendo kwenda kwa Mola wa ulimwengu. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im, nami Muhammad ninapenda matendo yangu yanyanyuliwe ni ilhali mimi nimefunga. Ushahidi wa wazi huu kwamba matendo yetu hunyanyuliwa kwenda kwa Allah ambaye yuko juu, bali sunna iliyokuwa sahihi ni kisa cha Isra wal Mi'raj. Kisa cha Isra wal Mi'raj, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotolewa Makka akaenda Baitul Maqdis. Alipofika Baitul Maqdis Palestine, Allah subhanahu akampaisha, akampandisha juu. Na alipofika kule juu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza na Mola wake na akapewa swala tano sallallahu alaihi wasallam. Huko Mtume alaihi salatu wasalam alikopewa swala tano palikuwa ni wapi? Na kama utathibitisha ya kwamba Allah subhana alimpa mtume wake swala tano juu, basi hiyo ndiyo itikadi ya ahli sunnati wal jamaa, ya kwamba Mola wetu yuko juu, yuko juu ya arshi yake tabarak wa taala. Ushahidi wa tatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hijjatul wadaa, kwenye hija ya mwisho ya mwaka wa 10 wa hijiria, hija ya kuaga, Mtume alayhi salatu wasalam alipokuwa anawahutubia maswahaba akawa anawauliza, hal ballaghtu, je nimewafikishieni, nimeuleta ujumbe wa Allah kwenu nyinyi? Wanasema naam ballaghta, ndiyo Mtume alayhi salatu wasalam umefikisha ujumbe wa Allah. Mtume wakisema hivyo anasema Allahumma shahad, kisha fayankutuhum, ananyanyua kidole anasema ewe Mola wangu uliye juu, fashhad, shuhudia ya kwamba hawa watu wamekiri ya kwamba mimi nimefikisha ujumbe. Fayankutuhum ay yakhfidhuha ilayhi ila nnas, anakiteremsha kidole kwa watu, ewe Allah shuhudia hawa watu kwamba wanakiri kwamba mimi nimefikisha. Alipokuwa ananyanyua kidole chake, kidole cha sabaha, kidole cha kumsabihi Allah, alipokuwa ananyanyua juu alikuwa anamaanisha nini? Pia ushahidi mwingine wa mwisho ni Zainabu, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zainabu kanat taftakhir ala azwaji nabii sallallahu alaihi wasallam, Zainabu alikuwa anajifakharisha, anajifakharisha juu ya wake wengine wa Mtume alaihi salatu wasalam. Alikuwa anasema zawajakunna ahalikun, familia zenu, baba zenu, jamaa zenu, wajomba zenu na wengineo ndio wamekusimamieni ndoa zenu. Wazawajani Allahu tabarak wa taala fauka sab'i samawati, mimi ndoa yangu aliyeisimamia kuiozesha ni Allah subhanahu wa taala aliye juu ya mbingu saba. Huyu ni Zainab, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anathibitisha dhahir shahid ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliye juu ya mbingu saba ndiye aliyeisimamia ndoa yake ya kuolewa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ومن سار بنهجه واتبع اثره الى يوم الدين وبعد ايها الناس عباد الله اني وات وجه الله سبحانه وتعالى nimetanguliza katika hutuba ya mwanzo dalili ndani ya Qur'ani na Sunna chache, dalili chache sana ambazo zinazoonesha ya kwamba Allah subhanahu yuko juu. na ya kuchukua katika hizi adilla ni zote, zote zina nguvu kwa sababu ni maneno ya Allah na ni maneno ya Sayyidu Adinan ambaye wama yamtiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Na marejea katika hutuba ya pili kuelezea maumbile yetu sisi, yani maumbile yetu sisi wanadamu yanakiri pasi na kuletewa aya, pasi na kuletewa sunna, pasi na kuletewa ushahidi wowote, maumbile yetu yanakiri uwepo wa Allah juu. Miongoni mwa ushahidi uliokuwa wazi, hatujapatapo kumuona mwanadamu yoyote Muislamu asiyekuwa Muislamu pale anapotaka kumuomba Mola wake na akanyanyua mikono kisha mikono ile akaiweka chini. Maumbile hajawahi kupatikana kihistoria kwamba kuna mtu anamuomba Allah kwa kufanya hivi au anamuomba Allah kwa kufanya hivi, bali maumbile yetu, hata manaswara, hata Wakristo, hata Mayahudi, maumbile yao sahihi yanawaonesha ya kwamba pale wanapoomba dua zao, basi wao huwa wanahamu sana mikono yao yanyuke juu na wanainyanyua mikono yao juu. Kwa nini maumbile haya yanataka hivi? Kwa nini maumbile yao yanawalazimisha hivyo? Kwani uweze kuomba Allah ukafanya hivi au ukafanya hivi, kwani hakuna ubaya? Lakini waona maumbile yako yanakuforce, yanakulazimisha unyanyue mikono yako juu. Na hii ndio ishara, ishara ya wazi ya kwamba maumbile yetu sisi yanatuthibitishia ya kwamba Allah subhana yuko juu. Mnakifahamu kisa cha al-Imamu al-Sheikh Abu Ja'far al-Hamdani au al-Hamadani rahimahullahu ta'ala. Huyo ni shekhe miongoni mwa shekhe wa ahli sunna. Aliingia katika msikiti miongoni mwa misikiti ya al-Imamu al-Haramain al-Juwaini, maarufu huyu Imamu al-Haramain al-Juwaini. Akaingia ndani ya msikiti akamkuta Imamu al-Haramain akiwa anawafundisha watu, anawaelekeza watu kuipinga na kuikataa sifa ya ujuu wa Allah. Anaonesha dalili anazozijua yeye mwenyewe kutoka kichwani mwake za kukataa sifa ya ujuu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Alipoendelea kuelezea al-Imamu Abu Ja'far al-Hamadani rahimahullah akanyosha mkono kumuuliza, anamuuliza na kumwambia, ni ipi sababu iliyowapelekea viumbe leo hii, wanadamu wa duniani leo hii, kupata ulazima wa kunyanyua mikono yao juu? Anamuuliza hayo maswali kwamba kwa nini iweje hao wanadamu wapate ulazima, wadharurike, wapate uwajibu pale ambapo wanapomuomba Mola wao wanyanyue mikono yao juu? Kuna ulazima gani? Al-Imamu al-Haramain al-Juwaini alipoyasikiliza maneno ya haq, maneno ya kweli ya al-Imamu Abu Ja'far al-Hamadani, akanyanyuka na hali ya kuwa anakumuta kanzu zake na kusema, hayyarani al-Hamadani, hayyarani al-Hamadani, amenifedhehesha al-Hamadani, al-Hamadani amenifedhehesha mbele ya wanafunzi, mbele ya watu, hayyarani al-Hamadani. Kwa maana ya kwamba maumbile yetu yanakiri hivyo. Ayuha an-nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tunapoyathibitisha haya tupo katika mtiririko wetu wa kutaka vichwa vyenu vifahamu ya kwamba sisi ahli sunna tuna itikadi yetu ambayo itikadi hiyo imetolewa kwa Allah subhanahu kwenye Qur'an na imetolewa kwa mtume Sayyidu Adinan katika sunna, na pia ndiyo makubaliano ya ahlul ilmi na ndiyo makubaliano ya wanawachuoni, na ndiyo maumbile yetu yanatuonesha mmoja miongoni mwa itikadi zetu kuwa ziko hivi. Kwa maana ya kwamba kwa kuwa hii ni silsila na ni mtiririko, fasbiru, kuweni wavumilivu, kuweni na subra, mtakuja kumfahamu nani a'ma, nani ambaye ni kipofu anayekuja au aliyekuja kuzichafua itikadi hizi sahihi. Mtakuja kumjua na hoja zake